باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما سواه ونملango وواجب وكجتosheleza na kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم kuliko na kisichokuwa yeye anayefuatwa ni mtume صلى الله عليه وآله وسلم huu ni mlango wa wajibu wa kujitosheleza bimutabaatihi sallallahu alayhi wasallam an kulli ma siwa na kila kisichokuwa yeye wa qaulullahi ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay tumekuteremshia kitabu hali ya kuwa ni chenye kubainisha kila kitu kitabu chenye kuweka wazi kila kitu قال الشيخ الفوزان ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن والسنة ثم كترمشي كتاب معنى كتاب قرآن وحديث والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم نخطابه أنا أمبي ومتوم صلى الله عليه وسلم كما تم كترمشي قرآن وحديث وهذا فيه أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية وسما هي نفهمش كوانبا قرآني نمانينو يا الله منزل يني كترمشوا وليس مخلوقا سيني كومبوا كما نفسما الجهمية أصحاب جهم بن صفوان Qur'ani ni maneno ya Allah munazzalun yenye kuteremshwa kwa mtume sallam walaysa makhluqan si yenye kuumbwa sababu ni maneno ya Allah ni maneno ya Allah vipi itakuwa ni yenye kuumbwa ni maneno yake mwenyewe idhan fahuwa lam yaqul ma khalaqna laka alkitaba Allah hakusema hatukukuumbia wewe kitabu bal qala wanazzalna alayka alkitaba tumekuteremshia kitabu qurani kwa hiyo qurani ni maneno ya allah hayakuumbwa sababu ni sifa yake ni sifa katika sifa zake ukisema maneno ya allah yameumbwa ni kama ulisema kwamba uso wa allah umeumbwa ni kama ulisema uso wa allah umeumbwa sasa umeumbwa na nani na ni yeye umeumbwa na nani na ni sifa yake yeye mwenyewe kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah yenye kuteremshwa kwa mtume sala sallam hayakuumbwa maneno ya Allah na dalili katika Qur'ani ziko nyingi na hadithi wa in ahadun minal mushrikina stajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah shuf mpaka asikie maneno ya Allah hasa maneno ya Allah haya si kama wanavyosema jamii kwamba hii ni tafsiri tu ya maneno ya Allah wanasema hii Qur'ani tulionayo si maneno ya Allah hii ni ibara ni tafsiri ya maneno ya Allah sivyo wa ashaira wanasema maneno ya Allah hayana sauti wala hayana herufi wala hayana nini si sasa ni vipi sasa vipi hayana sauti hayana herufi na hii Qur'ani ni maneno ya nani sasa ushaona hizi ni akida mbaya sasa hayana sauti Nabi Musa kasikia vipi mtume kasikia vipi wa wahi kama haina sauti maneno ya Allah hayana sauti sasa kasikia vipi mtume maneno ya Allah Musa akasema na amru Allah wa kallama Allah Musa taklima haya kazungumza naye vipi kama kasikia vipi za haya maneno ya Allah Nabii Musa ushafahamu kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah hii Qur'ani ni maneno ya Allah hii ni aqida ya sunnati wal jamaa hii ndio aqida ya sunnati wal jamaa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa maneno ya Allah hayakuumbwa sababu ni sifa katika sifa zake sijui mnafahamu naam kwa hiyo Jahmia wao ndo wanasema Qur'ani imeumbwa Jahmia Mu'tazila wote hao wanasema Qur'ani imeumbwa, ambao ni akida chafu katika akida mbaya zilizoko katika baadhi ya watu. Kauluhu tibiana likulli shay, hali ya kuweka wazi kila kitu. Qala fallahu jalla wa ala bayyana fihi ad-dina alladhi yaqbaluhu min ibadihi, Allah amebainisha katika Qur'ani hii dini anayoikubali kwa waja wake. Allah ameibainisha katika Qur'ani hii dini ambayo anaikubali kwa waja wake. Wala yaqbalu minhum siwa, Allah haikubali kwa waja wake isiyokuwa dini hii. Kama annahu bayyana fihi aidan ad-din alladhi la yaqbaluhu, kama ilivyo kwamba Allah amebainisha pia ndani ya Qur'ani, amebainisha dini ambayo haikubali katika aya ile tuliyoisoma, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo Allah amebainisha ndani ya Qur'ani dini anayoikubali kwamba ni Uislamu, na pia amebainisha ndani ya Qur'ani dini asiyoikubali ambao ni ghaira al-islam, dini isiyokuwa ya Uislamu Allah haikubali. Qauluhu tibyana likulli shay, hali ya kuwa ni yenye kubainisha kila kitu. Min umuri din, katika mambo ya dini. Qur'ani imebainisha kila kitu katika mambo ya dini. Fahamu, na kama alivyosema Sheikh, alkitaba bi maana alquran was sunna, kama jambo haliko katika Qur'ani liko katika sunna. Wale Qur'aniyun, kuna watu ni Qur'aniyun, wanajiita Qur'aniyun, yani hawaamini hadithi. Wao wanasema Qur'ani peke yake ndio inotosha, hawaamini hadithi za Mtume sa sallam. Kuna watu wanajiita hivyo, Qur'aniyun. Wapo mpaka huku kwetu pia wapo, wanasema wao hawakubali hadithi, wao ni Qur'ani peke yake kwa sababu ya aya hizi. Wao wanachukua aya hizi, wanazalna alaika alkitaba tibyana likulli shay, kwamba Qur'ani imebainisha kila kitu. Sasa hawa tuwauliza waswali vipi yao hao Qur'aniyun, kaifa yusallun salat almaghrib salat asubhi, waswali vipi? Kuna tashahudi katika Qur'ani? Iko wapi tashahudi katika Qur'ani? Attahiyatu lillahi, kuna aya inasema hivyo? Hakuna. Nini hadithi? Sasa vipi Qur'ani kwamba inatosha peke yake? Shafahamu, ni warongo hawa Qur'aniyun, hawana dalili yote, hawana dalili yote. Basi tu ni ujinga wao tu, ni ujinga, sababu hakuna mwana wa chuoni hata mmoja anayesema mawazo hao yao. Sasa usiona kama ni watu wajinga eh? Kwanza hawana dalili yote katika Qur'an na Sunna, hakuna mwana wa chuoni yote anayewasapoti, ni watu wajinga tu, watu wa umu umu, wamo wamo tu umu duniani. Kwa hiyo Qur'ani na Sunna, inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, tunasema mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani, Sunna, hadith. Wa hudan wa rahmah liqaumi yuqinun, fahuwa huda, Qur'ani ni muongozo. Wa rahmatun lilmu'minin, na Qur'ani ni rehma kwa Waislamu. Amma alladhina la yu'minun falaysa huwa rahmatun lahum, ama wale ambao hawaamini Qur'ani si rehma kwao. Wa innama huwa hujjatun alayhim, isipokuwa Qur'ani ni hoja dhidi yao. Wale wasioamini Qur'ani ambao si Waislamu, Qur'ani ni hoja dhidi yao. Rawa an-Nasa'i wa ghayruhu 'an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ra'a fi yadi 'Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Tawrah. Amepokea Imam an-Nasa'i na wengine kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba mtume aliona katika mkono wa Umar al-Khattab waraqatan min at-Tawrat, yani safha ya Tawrat, peji moja ya Tawrat ameishika anaisoma. Faqala, mtume akamwambia, amutahawikuna yabna al-Khattab, je nyinyi mnataka kuanguka katika mashimo ewe Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyya, mimi nimekuleteeni hali ya kuwa ni nyeupe, ni safi sheria hii. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyya law kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum, lau angekuwa Musa yuko hai na mkamfuata Musa mkaniwacha mimi, dhalaltum, ngepotea. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum, lau Musa angekuwa hai mkamfuata nyie Musa mkaniwacha mimi, la dhalaltum, ngepotea, dhalaltum. Wa fi riwaya, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, lau Musa angekuwa hai isingejuzu kwake isipokuwa kunifuata mimi. Faqala Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Umar akasema hivyo, namridhia Allah kwa mwandiye Mola peke yake, na kwa Uislamu ndio dini pekee, na kwa Muhammad ndiye mtume. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. يقول الشيخ الفوزان, يقول صلى الله عليه وسلم لأمته, متوما صلى الله عليه وسلم أنا وأنبي أمتي واكي, لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه, لو موسى أنجكوا حي, Musa alayhi salatu wassalam angekuwa hai na mkamfuata, ma'a annahu rasulullahi wa kalimuhu, pamoja na kwamba yeye ni mtume wa Allah na amesemeshwa na Allah, lakin fatratuhu intahat alayhi salatu wassalam, lakini kipindi chake kimemalizika, kipindi cha nabii Musa kimemalizika. Falaw ittaba'tumuhu ba'da bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum, law mngemfuata baada ya mtume Muhammad kupewa utume mngepotea, mngemfuata Musa. Subhanallah, yudhillun wa hum muttabi'una rasulan, je wangepotea na huku wanamfuata mtume ambaye ni Musa? Naam, ndio wangepotea. لأن هذا الرسول قد انتهت فترته, mtume huyu Musa kipindi chake kimemalizika. وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم, hiki kimekuja kikundi kipindi kingine cha mtume mwingine ambaye ni Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Tunakiri Nabii Musa, tunamkiri, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, lakini kwamba sasa hivi tutumie sheria ya Musa au tutumie sheria ya Isa, la, haijuzu, sababu vipindi vyao vimeshamalizika. Sasa hivi ni kipindi cha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hatuwezi tukatekeleza tukamfuata Nabii Musa wala Isa wala mwingine, lakini wote ni mitume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Lakini kwamba tufuate wale sasa hivi haijuzu. Wal insanu yaduru ma'a amri Allahi azza wa jalla haithu ma kan, na mtu anazunguka pamoja na amri ya Allah azza wa jalla popote inapokuwa. Mtu anatakiwa azunguki pamoja na amri ya Allah popote inapokuwa, amri ya Allah yeye anazunguka nayo, sio kwamba atie fikra yake, mimi naona nifanye hivi. Hakuna kutia fikra katika amri za Allah na mtume wake. Naduru ma'a dalil haithu dar, fallahu azza wa jalla nasakha ash-shara'i'a as-sabiqah bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah Azza wa Jalla amefuta sheria zilizopita zilizotangulia, amefuta kwa sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fayajibu al-amalu bin-nasikh, kwa lazima sasa hivi kutekeleza hii iliyofuta. Wala yajuzu al-amalu bil-mansukh, haijuzu kutekeleza ile sheria iliyofutwa. Sheria zote zile zilizopita za mitume wengine zimefutwa, sasa ni kutekeleza hii iliyofuta ambayo ni sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول شيخ الفوزان فلو أن واحدا الآن صلى إلى بيت المقدس لو موجا يوتي في ساسا أكسالي أنا إليكي بيت المقدس فلسطين وقال بيت المقدس قبلة هل فكتوا هوجا كما بيت المقدس نقبلة والكعبة قبلة الكعبة فيها نقبلة وكلها مساجد يوتي يوني مسكيتي akatoa hoja hiyo. Fa inna naqulu lahu salatuka hadhihi batila la tasihhu, tunamwambia sala yako hiyo unaelekea baitil maqdis, sala yako hiyo ni batila, haisihi. Li anna istiqbala baitil maqdis nusikha, kwa sababu kuelekea baitil maqdis kumefutwa. Wa umirta biistiqbali al-Kaaba, sasa hivi wewe umeamrishwa uelekee al-Kaaba ukisali. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tarwaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Aya hii imefuta qibla kile cha baiti al-Maqdis, sasa hivi kusali ni kuelekea al-Kaaba. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, sasa ukielekea baiti al-Maqdis ukielekea wapi, sala haisihi kwa sababu ile ishafutwa ile ya kuelekea kule. Naam, mwanzo ilikuwa waislamu wakielekea baiti al-Maqdis, lakini ikafutwa kuelekea baiti al-Maqdis, ikafutwa ikawa sasa ni kuelekea al-Kaaba ila yaumi al-qiyama. Kwa hiyo Allah amefuta sheria za mitume waliopita kwa kumleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hawa Mayahudi wa Kristo wa sasa hawana haki ya kuwafuata kina Nabii Isa wala Nabii Musa, hawana haki hiyo, wajifanyia tu kwa akili zao, lakini hawana haki hiyo sababu vipindi vya mitume wale vimeshakwisha. Sijiko nini hawafuati mitume wengine? Kwa nini mitume ni hao wawili tu, Nabii Musa na Isa peke yake? Mbona hawamfuati Nabii Ibrahim? Wakamfuata Hud, wakamfuata Nabii Lut, sheria zake si ni mitume pia? Lakini muda wao umekwisha, wale hamjafahamu. Eh? Kwa hiyo hawana haki Mayahudi wa Kristo, hawana haki kuwafuata mitume wale waliopita. Wao walikuwa wamfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sheria yake imefuta sheria zile zote. Qala Sheikh fa alayka an tadura ma'a amri Allah wa la tadur ma'a hawaka, jilazimishe kuzunguka pamoja na amri ya Allah, kufuata amri ya Allah, lakini usizunguki pamoja na hawa za nafsi yako. فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا نُسِخَ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ, kitu kikishafutwa haijuzu kukitekeleza. فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا نُسِخَ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ, kitu kikishafutwa haijuzu kukifanya kitu hicho. وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الدِّينِ, vile vile dini zilizobakia. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أعمل بالتوراة ما أن التوراة نسخت, هيجوز هيفاي كويوتي كسيما ميمي ساسايفي نيتكيليزا تورات فمجا نقوم بتورات إمشا فوتوا وقد حرفت نيمي بدلشوا. لكن لو قدر أنه ليس فيها تحريف lau ingekadiriwa kwamba Taurati iko safi vile vile ilivyoteremshwa kutoka mbinguni haijabadilishwa, pia fala yajuzu al'amalu biha, haifai pia kuitekeleza sasa hivi na kuifuata, li'annaha mansukha, kwa sababu imeshafutwa kwa sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fattauratu imma muharrafa wa imma mansukha fala yajuzu al'amalu biha, Taurat ima imebadilishwa au haijabadilishwa, tamam, fala yajuzu al'amalu biha, haijuzu haifai kuitekeleza. Wa kadhalika al-injil, vile vile injili ya Isa ni hivyo hivyo, haifai kutekeleza injili ya Isa sasa hivi kwa sababu tayari imeshafutwa sheria ya Nabii Isa. Wa kadhalika al-injil imma muharrafun wa imma mansukh wa lam yabqa illa al-amal bil Qur'an alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haikubakia hivi sasa kutekeleza isipokuwa Qur'an, kutekeleza Qur'an aliyoileta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والدين لله وما هو بالأهواء والشهوات والرغبات, دينني الله ديني سيا أهواء ذا نفسي ولا شهوات ما تمنيو يا watu na ragabat na vitu wanavyopenda watu. الدين لله دينني الله وما هو بالأهواء والشهوات والرغبات kwamba tutatamani kufanya hivi tutaka hivi, dinini ya Allah, lazima tuzunguki katika amri za Allah, tufuate amri za Allah, tusifuate hawa za nafsi wala shahawat wala raghabat. Qala Sheikh, na'am, law kana Musa hayyan wa huwa afdalu anbiya'i bani Israil wa huwa kalimullah, لو كان حيا وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع الرسول, لو موسى angekuwa hai na yeye ndio bora wa mitume wa bani Israil na yeye ndiye kalimullah aliyesemeshwa na Allah, لو كان حيا, لو angekuwa hai wakati alipopewa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم isingejuzu kwa Nabii Musa isipokuwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yabqa ala shari'atihi, asingebakia katika sheria yake, liannaha nusikhat wantahat, sababu sheria yake imefutwa na imemalizika kipindi chake. Wal amru lillahi jalla fi ula, amri ni ya Allah jalla fi ula, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah anafuta analitaka na kuthibitisha jingine, wa indahu ummul kitab, na kiko kwake ummul kitab al-lawhul mahfuz. Baada ya Umar kuambiwa hivyo, faqala Umar radiyallahu anhu, radhitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nabiyya. Hadha huwa alwajib, huu ndio wajib. Anna al-insana idha tabayyana lahu al-haqq alla yujadila fihi wala yumatil. Hii ndio wajib inavyotakiwa, kwamba mtu akibainikiwa na haki asifanye mujadala wala asichelewe kufuata haki. Anna al-insana idha tabayyana lahu al-haqq alla yujadila fihi wala yumatil, mtu akibainikiwa na haki asifanye mujadala wala asichelewe kufuata haki. Fahadha Umar radiyallahu anhu kana yaduru ma'a al-haqq, alikuwa akizunguka pamoja na haki. Fahuwa dhanna أن هذه الورقة من التوراة فيها حق فأعجبته عمر alidhania kwamba waraka ule wa Taurat ndani yake mlikuwa na haki alidhania hivyo faajabatu ukamfurahisha waraka ule alidhania kwamba ndani yake kuna haki ndio ikawa na usoma walakin lamma bayyana lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hadha al-bayana iqtana lakini mtume sallam alipombainishia bayana hii akakinaika Umar faqala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiyya nimemridhia Allah kuwa ndio mola nimeuridhia uislamu kuwa ndio dini pekee nimemridhia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa ndio mtume wa mwisho hadha huwa alwajib hii ndio wajib anna al-insana idha tabayyana lahu al-haq يجب عليه المبادرة إلى قبوله mtu ikimbainikia haki lazima aharakishe kuikubali mtu ikimbainikia haki يجب عليه المبادرة إلى قبوله ni lazima aharakishe kuikubali فإن تأخر عن قبوله akichelewa kuikubali haki فحري أن يزيغ قلبه نواجب نحكيك كوبونوكا مويوك مويوك ونبوتوكا إنكوا حكوباليتين حق فحري أن يزيغ قلبه نواجب أو نحكيك مويوك كوبوتوكا ومتو نتكيو أكبينيكيو نحق حركة حركة أفواته لحق كما لفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأسيسي ناني كو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل ما علماء وينج ومفوات سنهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم بينيكي حق حركة حركة إن يفوات حق كسبب نهتاري ككتا حق ككتا حق نكبري ككتا حق نكبري Mtume sallam alipokuwa anabainisha kibir anaelezea taarifu ya kibri faqal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas kibri ni kukataa haki na kudharau watu hii ndio kibri kwa unapokataa haki tayari wewe una kibri na kibri si katika sifa za watu kibri ni sifa za Allah ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala hastahiki yoyote kuwa na kibri mtu anapokataa haki ni hatari sana ni hatari sana kukataa haki ukiambiwa jambo hili ni haki hilo linolalo ni batil wacha haraka haraka batil ufuate haki kwa sababu ukikataa haki hariyun an yaziga qalbuk Allah subhanahu wa ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun tutageuza nyoyo zao na macho yao kama vile ambavyo hawakuamini mara ya kwanza tutazigeuza nyoyo zao na tutawaacha katika upotevu wao wanahangaika jambo la kukataa haki ni jambo la hatari kwa mtu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqauma alfasiqin kwa mtu anatakiwa akiambiwa hii ni haki haraka haraka aikubali aifuate bila kufanya mujadala bila kufanya ubishi haraka haraka awache batil afuate ile haki arrujuu ila alhaqi fadila wanasema maulama arrujuu ila alhaqi fadila si radhila si udhalilifu kurejea kwenye haki ni fadla ni sunna ni thawabu umekosea waambiwa hapa umekosea fanya tarajo urudi kwenye haki Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah katika vitabu vyake rasaili zake nyingi anasema hivyo jambo la kurejea kurejea kwenye haki tarajo ila al-haq anahimiza sana baadhi ya hadithi Sheikh Al-Albani alidhoofisha akazisahihisha taraja حديث يتأذين في أذن الولد الشيخ الباني حسنه في الإرواء في إرواء الغليل الشيخ الباني حسن هذا الحديث حلف وكتراجع الشيخ الباني asema nilipoangalia nikafuatilia nikaona kumbe hii hadithi ni dhaifu kwa taraja an hukmi ta'dhi at-ta'dhin fi udhuni al-walad kwamba haikusii ile hadithi ni dhaifu ya kumuadhinia mtoto taraja al-Sheikh al-Albani hasa ishiko al-Sheikh al-Albani ya taraja fa kaifa nahnu sisi tusipotaraja sisi kina nani kwamba mtu wabaki kwenye batili hivyo hivyo eti waona aibu kutaraja wewe una aibu nini Sheikh ni kibri ulichonacho na wewe wasaiki kibri wewe husaiki kibri kila mara unaenda chooni unafanya nini sasa una kibri gani wewe mbona watu wa makamasi na vitu vingine vichafu kibri hicho cha nini shekhe wewe kubali haki kwa hiyo haitakiwi mtu kukataa kataa haki ni hatari hatari sana sababu ni kibri na kibri almutakabbir la yadkhulul janna لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ثم نسمع هاينجي بيبوني mtu ambaye katika moyo wake kuna kitu kidogo tu cha kibri هاينجي بيبوني أعاذنا الله وإياكم من الكبر أصل يا كبري ني إبليس بانا أصل يا كبري كبري ني إبليس ndio alianza kibri hiki baada ya kukataa kumsujudia nabi Adam sujuda tahia أبا واستكبر وكان من الكافرين كو من كبري أنا ميغناني إبليس كو جنبو لتراجع ليبو كتك منهج مولا ما يتراجعون ذيبي ويهو تراجع شيخ ها كو يوم تويتي أو نائبو أنا كو كتك باطل موجة كو موجة أمي وتحق haji ikawa moyo wake sasa ndio haukubali tena haki fahariyun an yaziga qalbuhu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun qala fahadha fihi butlanu ittiba'i ghayri alquran min alkutubi as-sabiqah لأنها منسوخة بالقرآن هي كنا كبتلشا كفواتا إسيو كوا قرآن كتك فيتابو في البيوتانغولية كسبب فيتابو فيل في منسقي ونا قرآن في مفتوى نهي قرآن كتابو جاء الله سبحانه وتعالى